2,99 zł. Teraz za jedyne 1,699 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Górski w Radiu Sobota, 2 września, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Polityczna sobota, poznajemy kandydatów do Sejmu i hasła wyborcze, z którymi partie idą do wyborów. Po fali krytyki Fundacja Noblowska wycofuje się z zaproszenia ambasadorów Rosji, Białorusi i Iranu. Oficjalnie otwarto krajową wystawę rolniczą w Częstochowie, to 32. odsłona. Ostatnia sobota wakacji pod znakiem odkrywania kart w kampanii wyborczej do parlamentu. Listy do Sejmu we wszystkich 41 okręgach przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość. Otwierający listę warszawską minister kultury Piotr Gliński, przedstawiając kandydatów z Warszawy, podkreślał, że jesienne wybory są kluczowe dla losów kraju. Dobraliśmy tę listę w sposób specjalny. Jest to lista i mocna, i bardzo zróżnicowana, reprezentująca różne wrażliwości, ale także różne części naszego miasta, bo są przedstawiciele wszystkich dzielnic Warszawy. Te nadchodzące wybory to jest decyzja bardzo ważna dla wszystkich Polaków. To jest decyzja dotycząca tego, czy Polska będzie mogła dalej rozwijać się w sposób suwerenny, czy w sposób zależny. Listę wyborczą w okręgu łódzkim, którą otwiera, przedstawił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Jak mówił, w ostatnich latach poziom życia Polaków wzrósł. Idziemy do tych wyborów z niezwykle imponującym dorobkiem. Przede wszystkim w wymiarze społecznym i gospodarczym oraz w wymiarze bezpieczeństwa narodowego. Przez ostatnie 8 lat naszych rządów udało nam się w sposób bezprecedensowy w naszych dziejach zbliżyć z poziomem życia do państw do tej pory stanowiących dla nas cel zupełnie nieosiągalny, do państw Europy Zachodniej. Z hasłem "Dość kłótni, do przodu" pójdzie do wyborów trzecia droga. Hasło zostało zaprezentowane na konwencji w Katowicach. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że pokolenie 40-latków jest gotowe do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za Polskę. Macie wielką szansę w tych wyborach decydować. I nie musicie wybierać, czy będziecie decydować sercem, czy rozumem. Zdecydujecie, wierzę w to głęboko. Zdecydujemy i sercem, i rozumem. Bo serce to Polska, w której chce się żyć. A rozum to fachowcy, którzy są na naszych listach. Trzecia droga, pokój, pojednanie, rząd fachowców, przyzwoitość, sprawiedliwość, dobro i piękno. Komitet Wyborczy Nowej Lewicy pójdzie do wyborów z hasłem "Serce mam po lewej". Przedstawili je liderzy Lewicy i Razem podczas konwencji w Łodzi. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Razem z nimi odbędzie się ogólnokrajowe referendum. Po fali krytyki Fundacja Noblowska wycofała się z zamiaru zaproszenia na ceremonię wręczenia Nagrody Nobla ambasadorów Rosji, Białorusi i Iranu. Wcześniej bojkot uroczystości zapowiedzieli m.in. ambasador Ukrainy w Sztokholmie oraz szwedzcy parlamentarzyści. W wydanym oświadczeniu Fundacja Noblowska przyznała, że całkowicie rozumie silne reakcje, które przyćmiły przekonanie, aby z wartościami, jakie reprezentuje Nagroda Nobla, dotrzeć do jak najszerszego grona. Ceremonia wręczenia Nobli odbędzie się tradycyjnie w rocznicę śmierci fundatora 10 grudnia w Sztokholmie oraz w przypadku pokojowej Nagrody Nobla w Oslo. Laureatów poznamy na początku października. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oficjalnie otworzył Krajową Wystawę Rolniczą w Częstochowie. To jej 32. odsłona. Wystawa wpisuje się w ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie. To bardzo duże przedsięwzięcie, które warto zobaczyć, bo pokazuje, że polscy rolnicy mają się czym pochwalić, mówił minister Robert Telus. Dziękujemy za nasze plony, dziękujemy za przeżycie kolejnych żniw i to jest zawsze, a przede wszystkim od 42 lat tu w stolicy duchowej Polski. Dziękujemy Matce Bożej, dziękujemy Panu Bogu za nasze dary i to jest jakby podstawa każdych dożynek. Oczywiście, że tutaj mamy też również ten moment wystawniczy, tutaj się możemy pochwalić. Możemy się pochwalić naszymi sprzętami, tym co mamy, również roślinami, kwiatami. Tu możemy się pochwalić zwierzętami, bo to jest wystawa też i zwierząt. Mamy się czym pochwalić. Nasze rolnictwo się rozwija, mimo że ten rok był bardzo trudny, ale myślę, że możemy ogólnie powiedzieć, że był to rok dobry. Na wystawie rolniczej swoje produkty prezentuje ponad 500 wystawców. W Wilnie z początkiem września zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące hulajnóg elektrycznych. Litewska stolica chce w ten sposób uporządkować ruch tych pojazdów w miejscach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców i turystów. Hulajnogi elektryczne w centrum Wilna mogą być pozostawiane jedynie na specjalnych miejscach parkingowych. Znajdują się one w 4 dzielnicach. Na Starym i Nowym Mieście, Zarzeczu oraz Śnipiszkach. W sumie przygotowano ponad 100 takich parkingów, które oznaczone zostały specjalnym znakiem drogowym z literą P i symbolem skutera. Miejsca te można znaleźć na interaktywnej mapie. Użytkownicy, którzy zdecydują się na wynajęcie hulajnogi, nie będą mieli możliwości porzucenia jej w dowolnym miejscu. Każda taka próba zostanie zablokowana przez aplikację, która po prostu uniemożliwi dokończenie przejazdu. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najmocniej chmurzy się w południowej połowie kraju, tam miejscami może padać, a na południowym wschodzie również zagrzmieć, na termometrach przeważnie 22-23 stopnie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Euroskills 2023 od 5 do 9 września w Gdańsku. Bądź z nami. 3 dni rywalizacji. Ponad 40 konkurencji. 600 zawodników. Kibicuj naszym. Zarejestruj się na euroskills2023.org. Zaprasza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Ja to nie mam szczęścia do zakupów. Na Allegro ci się poszczęści. 3 dni tańszych zakupów na Allegro mają. Już od poniedziałku promocje do minus 40% na Allegro Days, w tym markowe torebki w super cenach. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Pani Aniu, co pani tak patrzy w ten telefon? Muszę szybko zrobić przelew. Przyjaciółce zabrakło 50 zł w sklepie. Jest pani pewna, że to faktycznie przyjaciółka? Tak, na czacie mi napisała. W ten sposób oszuści mogą przejąć konto, podać się za bliską osobę i wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz taką prośbę, nie działaj pochopnie, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Zadzwoń do znajomego i potwierdź tę prośbę. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14. Świat do trzeciej. No i zaczynamy drugą godzinę naszego podróżowania dookoła rozumienia świata. Tym razem udajemy się do Singapuru. Tam wczoraj wybierano prezydenta i już wiadomo, kto nim został. Jest z nami na linii były ambasador Rzeczpospolitej w Singapurze właśnie, pan Zenon Kosiniak-Kamysz. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Już wiemy, że następcą Halimy Jacob będzie Tharman Shanmugaratnam. To jest były wicepremier Singapuru, doświadczony polityk. Ostatnio przez 4 lata był tak zwanym starszym ministrem, senior minister. Taka pozycja w rządzie poniżej premiera i wicepremiera. U nas chyba nie ma odpowiednika w takiej hierarchii. W każdym razie pokonał 2 doświadczonych zarządzających menadżerów od spraw finansowych. Singapur to taki bogaty kraj, no dość powiedzieć w ten sposób. Zatem i bycie prezydentem takiego kraju z jednej strony odrobinę figuratywne, ale z drugiej strony może i ważne, bo to właśnie pani poprzednia prezydent Halima Jacob decydowała, żeby uwalniać rezerwy finansowe Singapuru, kiedy było źle w pandemii. A tych rezerw jest sporo. Czy pan poznał jakoś, albo zetknął się, albo wie coś więcej na temat nowego prezydenta Singapuru? Oczywiście w czasie pełnienia mojej funkcji, mojej misji w Singapurze, Tharman, bo tak powszechnie się o nim mówi ze względu na to długie nazwisko Shanmugaratnam, więc używane jest imię również w środkach masowego przekazu i w przekazach publicznych. Tharman był ministrem finansów, był wicepremierem i był niewątpliwie najpopularniejszym politykiem rządzącej partii. A więc PAP chyba nie miała problemów z wyznaczeniem tym razem kandydata na stanowisko prezydenta, na stanowisko głowy państwa. Zgadzam się z wprowadzeniem pana redaktora, że z jednej strony ta funkcja w Singapurze jest bardzo mocno reprezentatywna, taka oficjalna głowa państwa bez specjalnych uprawnień. Natomiast z drugiej strony to najważniejsze uprawnienie to jest aprobata czerpania przez rząd z rezerw budżetowych. Kilkakrotnie prezydent i Halima Jakob, a wcześniej jeszcze nie żyjący już prezydent Natan, udzielali zgody na korzystanie z tych rezerw. Jaka była tym razem kampania i jak to przebiegało? Na szczęście inaczej niż w przypadku pani Halimy Jakob, gdzie rząd przyjął takie kryteria, czy też powołana przez premiera komisja kwalifikacyjna przyjęła takie kryteria, że pani Halima Jakob była jedyną kandydatką na stanowisko głowy państwa, w związku z tym wyborów praktycznie nie było. Więc pierwsza ważna rzecz tym razem, wybory się odbyły. Druga taka refleksja, nie było zaskoczenia co do zwycięzcy. Tarman dał się poznać przez długie lata jako znakomity polityk, bardzo przystępny, zresztą często jak się spotykał z korpusem dyplomatycznym czy w spotkaniach w cztery oczy, potrafił skomplikowane meandry polityki finansowej wyjaśniać w sposób bardzo klarowny. Pamiętam, że kiedyś tam w imieniu korpusu składałem podziękowanie i gratulacje za to, że potrafił takim przystępnym językiem mówić o rzeczach trudnych. Jego pozycja zarówno w kraju, jak i na forach międzynarodowych jest od lat uznana. Jest to znany specjalista od finansów, posiadający jak większość polityków tej czwartej generacji, posiadający znany. Jest absolwentem m.in. London School of Economics, Harvardu. W 70-tych latach właśnie przebywał, studiował w Wielkiej Brytanii, więc nie można było wybrać lepszego kandydata. Druga refleksja to skala zwycięstwa. Ponad 70% głosów oddanych na kandydata jednak politycznego, mimo że mówi się o tym, że prezydent powinien być apolityczny. Oczywiście Tarman zrezygnował z członkostwa w partii rządzącej w lipcu tego roku, ale te ponad 70% to wszyscy analitycy polityczni zwracają uwagę na to, że jest to znakomity wynik. Tarman zresztą w swoim pierwszym spotkaniu publicznym po ogłoszeniu wyborów stwierdził, że to są głosy dla Singapuru, to są głosy zaufania dla Singapuru i dla przyszłości Singapuru. Analitycy zwracają uwagę również właśnie na ten tak zwany efekt Tarmana. Nie tylko na to, że był kandydatem partii, która sprawuje władzę od początku powstania Singapuru od 1965 roku, ale również na jego wyjątkową pozycję, z czym się całkowicie zgadzam. Jeżeli chodzi o kontrkandydatów, niezależny Tan Kin Lian, on już startował w 2011 roku, zdobył wtedy najmniej głosów ze wszystkich kandydatów, niecałe 5%. Drugi Ngoc Song, też kreujący się jako niezależny, ponieważ no, on był wcześniej szefem dużego funduszu inwestycyjnego GIC, jednakże to fundusz państwowy, on się starał zaprezentować w kampanii jako kandydat niezależny. Natomiast wracając jeszcze do uprawnień prezydenta, kiedy Tan Kin Lian przygotowywał projekt swojego wystąpienia medialnego, bo kandydaci mogli się zaprezentować dwa razy po 10 minut mediom, za chwilę jeszcze o samym przebiegu kampanii, wystąpienie kandydata Tana zostało zmodyfikowane, ponieważ on między innymi powiedział, że jako prezydent miałby zamiar wpływania na politykę rządu w sprawach ważnych dla społeczeństwa. to zostało usunięte. Czyli przekroczyłby to takie rządzenie z cienia, teoretycznie, albo nawet dokładnie, brak rządzenia. Dokładnie, więc jest ta strona, która no wyraźnie mówi o bardzo ograniczonych możliwościach prezydenta. Sama kampania, też pragnę zwrócić uwagę na to, że ta kampania różni się od kampanii, jakie my znamy w krajach o rozwiniętej demokracji. 11 sierpnia premier Lee Hsien-loong wyznaczył termin wyborów prezydenckich na 1 września. 17 sierpnia komisja kwalifikacyjna zatwierdziła 3 z 6 kandydatów. Notabene odrzucono między innymi ciekawą kandydaturę niezależnego biznesmena George'a Go. To już właśnie jest rola tej komisji kwalifikacyjnej, która, że tak powiem, usunąć niewygodnych kandydatów. I tutaj on jako niezależny kandydat musiał spełnić jedno z kryteriów, że obroty zarządzanego przez niego biznesu muszą wynosić ponad $500,000. Wcześniej to było tylko 100 tysięcy. Okazało się, że te obroty razem w firmach prowadzonych przez niego spełniają to kryterium, ale uzyskał odpowiedź, że to się liczy w pojedynczych firmach i w związku z tym jego kandydatura została odrzucona. 22 sierpnia ogłoszono dzień nominacji i to był formalny start kampanii, a więc kampania trwała od 22 do 30 sierpnia. Bardzo krótka kampania, to jest zresztą typowe dla Singapuru, bardzo niekorzystne dla kandydatów niezależnych, dla kandydatów niezwiązanych z kręgami rządowymi. Również komisja stwierdziła, że nie zaleca biegów wyborczych, tylko raczej korzystanie z obecnych zdobyczy techniki, z mediów społecznościowych. Panie ambasadorze, i tak dalej. Ja wejdę w słowo na chwilkę, bo prezydent w Singapurze ma kadencję 6-letnią. 2023 plus 6 wychodzi 2029 rok. Dla nas to może być nieważne i może być to taki horyzont dowolny, jak i każdy inny. Ale do 2029 roku teoretycznie przypadnie, i to jeżeli Chińczycy będą się trzymać tego, co mówią, 2027 rok, do którego Tajwan ma zostać przejęty. Zatem w momencie, kiedy teoretycznie od Tajwanu jest uważana trzecia wojna światowa jako taki moment startu i też region, gdzie to się może zacząć. Jeżeli odpukać, by to się tam jakoś zaczęło, albo cokolwiek, jakiekolwiek napięcia by tam były. Singapur jest jednym z najbogatszych państw, nie tylko w regionie, ale i na świecie. I też prezydent, który właśnie tak jak i pan i ja powiedzieliśmy, że ma ten guzik, okej, otwierać kasę, wydajemy środki, których mamy sporo. A i tak każdy z tych kandydatów był, tak jak pan przed chwilą powiedział, człowiekiem, który miał dostęp do gigantycznych pieniędzy, doskonale wykształconym na świecie. Czy w takim razie ten człowiek, Tarman w tym przypadku, może być jedną z ostoi Zachodu, bądź właśnie teraz jakimś takim niezależnym człowiekiem, filarem nowego porządku Azji, a także i świata? Tarman przede wszystkim będzie realizował linię polityczną partii, z której się wywodzi. I tutaj chciałem podkreślić dużą niezależność Singapuru. Czasami są takie skróty myślowe w Europie, że Singapur to kolejne Chiny, że mogą sprzyjać Chińczykom ze względu na ten model etniczny Singapuru, gdzie większość mieszkańców, ale i polityków wpływowych osób wywodzi się z Chin. To absolutnie nie znaczy, że oni w jakikolwiek sposób wspierają Chiny Ludowe. Zawsze bardzo demonstracyjnie podkreślają swoją niezależność. Nawet podczas oficjalnych wizyt do Pekinu używają języka angielskiego, mimo że większość z nich włada swobodnie językiem mandaryńskim. Tarman może odegrać rolę. Tutaj chciałem właśnie też na ten temat powiedzieć, że ta prezydentura może być inna niż dwie ostatnie, czyli prezydenta Tony'ego Tana i pani prezydent Halimy Jakob. Ja bym je nazwał jako takimi prezydenturami milczącymi, bo tak to jest przyjęte w Singapurze. Przypominam chociażby wizytę prezydenta Tonego Tana w 2017 roku ostatnia. To była pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Singapuru w naszym kraju. I przygotowując tę wizytę, mieliśmy świadomość, że w przypadku spotkania z prasą prezydent wygłosi tylko oświadczenie, ale nie będzie odpowiadał na pytania. Również kiedy byłem dziekanem korpusu dyplomatycznego, nigdy nie miałem możliwości zwrócić się w imieniu korpusu do prezydenta podczas przyjęcia z okazji Święta Narodowego, bo prezydent nie przemawiał do nas. Nawet w takich drobnych rzeczach było pokazane, że ta rola prezydenta jest mocniej ograniczona niż gdziekolwiek indziej. Nie wyobrażam sobie Tarmana, który by przyjął taki model całkowicie milczącego prezydenta. Oczywiście on będzie miał tę świadomość, że nie może tutaj być bardziej popularny i widoczny niż premier Lee Hsien-loong, ale na pewno odegra dużą rolę i jeżeli chodzi o kwestie międzynarodowe... To już w ostatnią minutę się zmieśćmy, proszę, bo już niestety będziemy... Ma on wyjątkową pozycję, jest wyjątkowo znany w świecie i również w przypadku napięć na linii Pekin-Tajwan na pewno Tarman może odegrać ważną rolę. Bardzo dziękuję za komentarz. Singapur jest pełen różnych ciekawostek dla nas i intrygującym miejscem na ziemi, także dla regionu. Będziemy do niego wracać. Pan Zenon Kosiniak-Kamysz, był ambasador Rzeczpospolitej w Singapurze, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. teraz przenosimy się, proszę Państwa, do Izraela. Jest z nami na linii pan Jakub Katulski, publicysta. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom. Chwilę nie przyglądaliśmy się temu państwu, a tam 35. tydzień pod rząd protestów antyrządowych. Ostatnia informacja jest szczególnie ciekawa dla nas. Minister informacji dąży do przejęcia kontroli nad rządowym biurem prasowym, a także prowadzi nieoficjalne rozmowy, w których domaga się prawa do odmowy akredytacji rządowym, zagranicznym dziennikarzom krytycznym wobec Izraela. Tak można było przeczytać jeszcze 30 sierpnia. No, teoretycznie możemy się cieszyć, że nam nikt przynajmniej nie zabroni rozmowy o stanie Izraela, ale do czego to zmierza teraz? 35 tygodni, tydzień po tygodniu protestów. No, ile jeszcze? No, trudno powiedzieć, ile jeszcze, natomiast w tym miesiącu zanosi się na kilka istotnych wydarzeń w kwestii reformy sądownictwa, czy też zamachu na sądownictwo, jak to nazywa opozycja, bo w tym miesiącu trzykrotnie zbiorą się sędziowie Sądu Najwyższego właśnie w związku z pewnymi aspektami reformy. Po pierwsze, 7 września już zasiądzie część sędziów, żeby obradować na temat tego, że minister sprawiedliwości nie zwołuje komitetu zajmującego się wyborem sędziów, bo to jest jedna z istotnych części tej reformy. To jest to, że rząd chciałby mieć większy wpływ na skład komitetu wybierającego sędziów, nie tylko sędziów Sądu Najwyższego, ale sędziów wszystkich sądów wszelkich instancji. I w obecnej chwili minister sprawiedliwości nie zwołuje tego komitetu. Już od 7 września sędziowie mają obradować w tej sprawie. Następnie 12 września sędziowie mają obradować na temat konstytucyjności uchwalonego niedawno przepisu w ramach reformy sądownictwa, tego przepisu, który odebrał Sądowi Najwyższemu klauzulę racjonalności, klauzulę standardu racjonalności umożliwiającą blokowanie decyzji administracyjnych rządu i innych urzędników, jeżeli sąd uzna, że są one tak nieracjonalne, że żadna racjonalna administracja by ich nie podjęła. No i z kolei jeszcze 28 września również Sąd Najwyższy zasiądzie i będzie dyskutował o tym, czy można uznać za niekonstytucyjny przepis, który uniemożliwia rządowi, czy też przede wszystkim premierowi, odwołanie się z własnego urzędu na wniosek na przykład prokuratury. Więc jest bardzo mało prawdopodobne, że Sąd Najwyższy w tych trzech przypadkach, przynajmniej w któryś z nich, zrezygnuje ze swojego stanowiska dość twardego wobec rządu. I myślę, że musimy się spodziewać, że we wrześniu dalej będą trwały protesty, być może też gwałtowne protesty, a także starcia demonstrujących z policją. A jak wygląda sytuacja wewnątrz rządu obecnego? Czy ta koalicja, która jest tak bardzo prawicowa i która teoretycznie trzyma w szachu, tak też o tym rozmawialiśmy, tak też nazywając tę sytuację, premiera Netanyahu chce więcej, czy już trochę dała za wygraną? Czy widać trochę tarć w koalicji, natomiast one niekoniecznie tyczą się samej reformy sądownictwa. Widzimy na przykład pewne starcie między premierem Benjaminem Netanyahu i ministrem bezpieczeństwa publicznego Itamarem Ben-Gwir, który jest jednym chyba z najbardziej kontrowersyjnych członków tej koalicji. Natomiast to są tarcia dotyczące standardów w więzieniach, standardów palestyńskich więźniów, którzy zapowiadają, że za 2 tygodnie rozpoczną strajk głodowy, ze względu na to, że Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego miało jednostronnie zadecydować o pogorszeniu warunków, w jakich przetrzymywani są palestyńscy więźniowie. I tutaj doszło do pewnego starcia między ministrem Ben-Gwirem a Netanyahu. Już minister Ben-Gwir uważa, że absolutnie nie ma potrzeby, żeby poprawiać standard życia palestyńskich więźniów w więzieniach, podczas kiedy Netanyahu jednak ma zdanie odmienne. No i mieliśmy jeszcze inne starcie, tylko że to już jest starcie wewnątrz partii Likud, kiedy minister Netanyahu starł się z jedną z posłanek, która w ostatnich dniach w swoich mediach społecznościowych oskarżyła wojsko i izraelską bezpiekę, czyli Shin Bet, o to, że izraelskie wojsko miałoby występować na usługach palestyńskich terrorystów. To jest oczywiście minister Netanyahu, premier Netanyahu bardzo szybko zainterweniował w tej sprawie, bo no, jest to raczej niespotykane, żeby izraelscy politycy, zwłaszcza prawicowi, oskarżali wojsko o to, że chodzi ono na usługach, no absolutnie nie, chodzi ono na usługach Palestyńczyków. To się Ale to skąd taki pomysł w ogóle? Dlaczego takiego kalibru oskarżenie się pojawiło? Po pierwsze stąd, że izraelscy rezerwiści po raz kolejny zapowiadają, że nie będą brali udziału w obowiązkowych ćwiczeniach, czy też nieobowiązkowych ćwiczeniach także, jeśli rząd będzie kontynuował reformę sądownictwa. To jest, o tym już rozmawialiśmy na antenie radiowej Trójki, ale rezerwiści odmawiają masowo udziału w ćwiczeniach, zwłaszcza rezerwiści jednostek takich jak piloci, czy jednostki dotyczące cyberbezpieczeństwa. Już wiadomo, że niektórzy żołnierze nie stawili się na szkoleniach, natomiast nie ma podanych do publicznej wiadomości konkretnych informacji dotyczących tego, ilu żołnierzy i jakich konkretnych jednostek już się na tych ćwiczeniach nie stawiło. Do tego mamy też informacje o tym, że młodzież licealna, która dopiero co ma się stawić w wojsku, już około 200 licealistów poinformowało, że nie stawi się w swoich jednostkach do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Więc to jest jeden z tych aspektów. Po drugie, na zachodnim brzegu trwają starcia policji z Palestyńczykami, starcia policji z demonstrującymi Palestyńczykami, czy z palestyńskimi też bojownikami, terrorystami, i część prawicy izraelskiej uważa, że wojsko powinno postępować z Palestyńczykami dużo twardszą ręką. Natomiast inna część polityków, zwłaszcza lewica, ale także w ramach koalicji, uważa, że należałoby postępować z Palestyńczykami w taki sposób, żeby nie zaogniać nastrojów. Tym bardziej, że już w ostatnich dniach dochodzi do dość gwałtownych wydarzeń, jak kilka dni temu Palestyńczyk staranował checkpoint izraelskiego wojska na zachodnim brzegu, doprowadzając do raniąc kilku żołnierzy i przynajmniej jednego zabijając. Więc sytuacja w tym momencie w Izraelu jest bardzo napięta, i to zarówno wewnętrznie, jak i w relacjach z Palestyńczykami. Więc możemy się spodziewać, że reforma sądownictwa i też tarcia wewnątrz koalicji na pewno nie ułatwią uspokojenia sytuacji wewnątrz kraju. A jakby pan się odniósł do takiego scenariusza? Ja zacytuję jeden z tweetów Pawła Rakowskiego, innego specjalisty od Bliskiego Wschodu, który, komentując to, co piszą lokalne media, twierdzi tak. Netanyahu rozwala swoją koalicję głosami opozycji, forsuje w Knesecie kosztowną politycznie i strategicznie normalizację z Saudami żyrowaną przez Stany Zjednoczone. Izrael będzie musiał iść na potężne ustępstwa względem Palestyny i Netanyahu ucieknie na emeryturę. To wcale nie jest takie abstrakcyjne, jak się wydaje, bo być może zwolennicy rządu Netanyahu mogliby uważać, że to jest abstrakcyjne powiedzenie, że Netanyahu próbuje rozwalić wewnętrznie swoją koalicję. Tym bardziej, że pojawiły się ostatnio doniesienia, i to doniesienia związanym z środowiskiem ultraortodoksyjnym mediów, o tym, że Netanyahu może nie tyle chce rozwalić koalicję, co przygotowuje się na to, i właśnie za cenę tego, że pójdzie na pewne ustępstwa po to, aby doprowadzić do porozumienia izraelsko-saudyjskiego, które ma być mediowane przez rząd Stanów Zjednoczonych. Netanyahu na pewno, odchodząc na emeryturę, chciałby pozostawić za sobą pewne dziedzictwo, którym może w idealnej sytuacji nie byłoby to, że zostałby zapamiętany jako ten premier, który skłócił kraj, ale raczej jako ten premier, który doprowadził do kilku traktatów pokojowych, w tym traktatu pokojowego z Saudami. Tym bardziej, że że jeszcze w kampanii wyborczej Netanyahu zapowiadał, że to jest najbliższy kandydat na dołączenie do tych szeroko reklamowanych porozumień abrahamowych. Więc całkiem możliwe jest, że o ile może Netanyahu nie gra na rozbicie koalicji, co liczy się z tym, że ta koalicja może się rozbić, dużo bardziej istotne dla niego może być właśnie zbudowanie porozumienia z Saudami, a nie przeprowadzenie reformy sądownictwa. Natomiast nie jestem do końca pewien, czy Netanyahu jest gotowy na to, żeby doprowadzić do istotnych ustępstw z Palestyńczykami, dlatego że wbrew pozorom Netanyahu wcale nie musi doprowadzać do jakichkolwiek ustępstw z Palestyńczykami. Palestyńczycy są słabi wewnętrznie. Mowa tutaj zarówno o Fatahu, jak i o Hamasie, którzy nie są w stanie kontrolować tego terytorium i być może wcale Netanyahu nie będzie musiał doprowadzać do ustępstw, tym bardziej, że wydaje się, że Saudowie wcale niekoniecznie będą tego od nich wymagać, bo być może Saudowie również są już zmęczeni sprawą palestyńską i tym, że wcale nie dochodzi do istotnych postępów w izraelsko-palestyńskim procesie pokojowym. To jeszcze ostatnie pytanie, mamy pół minuty, a uchodźcy w Izraelu? Bo to się chyba staje problemem, Erytrejczycy, tak widać. Tak, mówimy o w tym, co się dzieje dzisiaj w Tel Awiwie. No dzisiaj w Tel Awiwie dochodzi do starć między Erytrejczykami. To są zwolennicy erytrejskiego reżimu, którzy walczą z zwolennikami erytrejskiej opozycji, no i ścierają się dzisiaj z policją. Rzeczywiście doszło do tego, że kilkadziesiąt osób, w momencie, w którym ostatnio sprawdzałem, czyli około godziny temu, było to 35 osób rannych, z czego 11 ranionych bronią palną. No, rzeczywiście Erytrejczycy w Tel Awiwie samym ścierają się fizycznie między sobą i między policją. Erytrejczycy są w Izraelu dlatego, że duża część z nich stara się o azyl polityczny. Trafia do Izraela w różny sposób, no i później występuje o azyl polityczny. Te procedury trwają latami. Część Izraelczyków, zwłaszcza mieszkańców Tel Awiwu, uważa, że tak zwany Mały Sudan, czyli ta część w okolicy starego dworca autobusowego, gdzie mieszka rzeczywiście dużo Erytrejczyków, ale też mieszkańców przybyłych z innych państw rogu Afryki, że jest to pewien problem, dlatego że oni się nie asymilują. No, z drugiej strony też nie asymilują się, dlatego że w założeniu mają być tylko tymczasowo, bo ubiegają się o azyl polityczny. I rzeczywiście w tym momencie dochodzi do tego, że na ulicach Tel Awiwu wewnętrzne podziały Erytrei stają się zagrożeniem dla mieszkańców głównego miasta, nie wiem, czy można by powiedzieć, że największego, no, ale głównego ośrodka metropolitalnego Izraela, i rzeczywiście może być to zagrożenie, no, natomiast nie jest to bezpośrednio też związane z tym, co dzieje się w kwestii reformy sądownictwa, ale możemy się chyba spodziewać, że te starcia między Erytrejczykami nie zakończą się na tym jednym dzisiejszym dniu, no bo to rzeczywiście nie jest związane z ich pobytem w Izraelu bezpośrednio, tylko jest to konflikt przywieziony z zewnątrz do Izraela. Będziemy na pewno się temu przyglądać. Bardzo dziękuję. Pan Jakub Katulski, publicysta, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Za zaproszenie. I przechodzimy do kolejnego tematu. Francuski rząd w imię laickości państwa wprowadza zakaz noszenia muzułmańskich abai w szkołach publicznych. Decyzja wywołała oburzenie społeczności muzułmańskiej, która utrzymuje, że nie jest to ubiór religijny. Więcej o tym opowie nam Magdalena Skajewska. Abaja to wierzchnie okrycie noszone w krajach muzułmańskich, zakrywające większość ciała. Mimo wprowadzonego w 2004 roku zakazu noszenia we francuskich szkołach symboli lub strojów religijnych, który objął m.in. hidżaby, abaja nie była objęta całkowitym zakazem, a muzułmani mieszkający we Francji podkreślali, że nie jest to ubiór religijny. Teraz jednak władze uznały, że abaja pokazuje przynależność religijną noszących ją uczniów i dlatego od nowego roku szkolnego nie będzie można jej nosić na lekcjach. Niedawno powołany minister edukacji i młodzieży Gabriel Attal o decyzji, która dotknie 150 z 60 tysięcy szkół we Francji, mówił w wywiadzie z telewizją TF1. L'école de la République, elle s'est construite autour de valeurs et de principes extrêmement forts, et notamment la laïcité. Szkoła francuska została stworzona wokół bardzo mocnych zasad, zwłaszcza tych dotyczących laickości, która nie jest przymusem, a wolnością wyrażania swoich opinii i rozwoju przez szkołę. W szkole laickość jest przestrzegana wtedy, gdy wchodzi się do klasy i nie można powiedzieć, jaką religię wyznaje zmiany uczeń. Zdecydowałem więc, że nie będzie można nosić abaji w szkołach. Spotkam się w tej sprawie z dyrektorami szkół po to, by ich poinstruować, jak wprowadzić tę zasadę w placówkach. Zasadę, która wydaje mi się konieczna i sprawiedliwa. Zmiany popierane są przez francuską prawicę oraz część lewicy, co odzwierciedla też nastroje we francuskim społeczeństwie. Aż 77% osób popiera zakaz symboli religijnych w szkołach publicznych. Mnie, gdy byłam dzieckiem, zabraniano nosić krzyż na szyi, więc jeśli w szkołach chcemy zapobiec niesprawiedliwym osądom wśród uczniów, wszystkie symbole religijne powinny być zakazane. Zakaz noszenia abaji to kolejny krok podejmowany przez francuski rząd, by stawić czoła wyzwaniu związanemu z coraz większą liczbą migrantów, w tym muzułmanów, którzy dołączają do francuskiego społeczeństwa, nierzadko powodując napięcia na tle społecznym, religijnym i kulturowym. Wyzwanie to staje się jeszcze większe, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jak twierdzi Bruno Tertre z Instytutu Montaigne'a, Francja znalazła się w demograficznym punkcie zwrotnym. Tak Tertre tłumaczył to w rozmowie z Radiem Europę. Notre pays semble durablement entrer dans une phase de... Wydaje się, że nasz kraj wszedł długofalowo w fazę spowolnienia wzrostu demograficznego. Przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów, jest bardzo niski, co powoduje, że migracja odpowiedzialna jest za większość wzrostu populacji, nawet 3/4 tego wzrostu. To trend nowy, który pojawił się niedawno. Obecnie migranci stanowią około 10% francuskiego społeczeństwa. Spośród 7 milionów, 2,5 ma obywatelstwo francuskie. Lub wypalić je, lecz co najgorsze i niewybaczalne, to brak odwagi z przeznaczeniem swoim zmierzyć się. O wiele więcej przeżyć chciałem, o wiele mocniej lecz się bałem. Boją się ludzie wciąż miłość. Zamknięci na świat, kiedy odchodzą. teraz czas na ostatnią podróż w naszej audycji. Będzie nią Turcja. Jest z nami na linii pani Karolina Wanda Olszowska, Instytut Badań nad Turcją. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy się z panią umawiałem kilka dni temu, chodziło o wizytę prezydenta Erdoğana w Rosji u Putina i ja wtedy, te kilka dni temu, widziałem datę 3 września. Miało być teoretycznie spodziewane jutro. Teraz, po kilku dniach, widzę, że to się pozmieniało. I według Bloomberga Erdoğan może pojawić się u Putina 8 września, czyli za tydzień, na chwilę przed szczytem G20. Czy jakaś data jest już bardziej konkretna? I skąd w ogóle te zmiany? Data najbardziej konkretna w tym momencie i podawana już oficjalnie, to jest spotkanie w Soczi 4 września. Jest to już przez turecką stronę data podana oficjalnie i właśnie miejsce to jest Soczi. Więc tutaj w ogóle bardzo dużo dat się pojawiło w ostatnim czasie. W ogóle bardzo dużo informacji od mniej więcej lipca pojawia się co do w ogóle spotkania, to gdzie ono miało być, to kiedy miało być. Bardzo długo informacje pojawiały się tylko, że do jakiego spotkania dojdzie. Na początku miało być to lipiec, potem miało być to sierpień. Na pewno sierpień już w którymś momencie, teraz już wiemy, że wrzesień, więc to wszystko jakby rozgrywało się do ostatniego czasu, tym bardziej, że przed tym spotkaniem mieliśmy spotkanie ministra spraw zagranicznych Turcji, Fidana, który najpierw był na Ukrainie 25 sierpnia, a później poleciał do Rosji 31 sierpnia i 1 września miał wizytę właśnie w Rosji. Więc to takie przygotowanie gruntu też trochę pod tą rozmowę późniejszą prezydenta Erdoğana. A jaka jest sytuacja wewnętrzna w Turcji obecnie? Turcja boryka się w dalszym ciągu z bardzo dużymi problemami gospodarczymi. No już teraz jakby zaczęła bardziej konserwatywną politykę ekonomiczną stosować, dlatego że znowu mieliśmy podniesienie stóp procentowych. Ale faktycznie no, ta sytuacja Turków jest skomplikowana i zła, no, bo coraz więcej Turków wyjeżdża czy próbuje wyjechać z kraju. Mówi się o naukowcach, którzy na przykład starają się znaleźć pracę za granicą, dziennikarzach czy lekarzach, którzy uciekają, bo są też, no, wykonują zawody, w których łatwiej jest im znaleźć pracę gdzieś na przykład w Unii Europejskiej. Ale też mamy przygotowanie na wybory lokalne, które mają się odbyć na początku przyszłego roku, a także rozbitą opozycję, która jest coraz bardziej rozbita, dlatego że ten drugi kandydat na prezydenta opozycyjny, Kemal Kılıçdaroğlu, który startował, nie chce w dalszym ciągu rozliczyć się z porażką swojego obozu. Mamy coraz większe niezadowolenie, już jakby odejście na przykład tej drugiej przywódczyni, jeżeli chodzi o największą partię opozycyjną, dobrą partię, Meral Akşener z koalicji, która powiedziała, że wystawi swoich kandydatów, że jej partia wystawi swoich kandydatów w wyborach lokalnych, w tym w Stambule i w Ankarze, no tutaj się zobaczy. Ale niedobrze to sprzyja przyszłości w ogóle tureckiej opozycji, najbliższe wybory. Natomiast ta sytuacja jest dość skomplikowana ekonomicznie, ale jednocześnie ta perspektywa wyborów lokalnych jest dużo bardziej łaskawa dla prezydenta Erdoğana mimo problemów ekonomicznych, no ponieważ opozycja się bardzo pogubiła po tych nieudanych wyborach parlamentarnych, prezydenckich. A Erdoğan, wiemy, że wybiera się do New Delhi na szczyt G20. Wiemy, że Xi Jinpinga nie będzie. Wiemy, że Putin też się nie pojawi. Co Turcja chce ugrać na takim szczycie? Ja myślę, że Turcja przede wszystkim chce się pokazać jako państwo, które w dalszym ciągu ma dużo do powiedzenia w polityce międzynarodowej i przede wszystkim w tym momencie chce ugrać jak najwięcej rzeczy związanych z poprawą swojej gospodarki, to znaczy przyciągnięcie inwestorów zagranicznych, przyciągnięcie zagranicznego kapitału, zwiększenie wpływów tam, gdzie właśnie ekonomicznie może się to opłacać, bo w ogóle prowadzenie polityki w ostatnim czasie przez Turcję po wyborach, więc można było powiedzieć, że od maja, jest bardzo nastawione na gospodarkę, w sensie właśnie na to, żeby przyciągnąć inwestycje, żeby przekonać inwestorów, szczególnie zachodnich, do tego, że w Turcji warto zainwestować, że warto tam wrócić, bo jest to bezpieczny rynek. Więc ja myślę, że to wszystko jest nakierowane na poprawę swojej pozycji na arenie międzynarodowej, pokazanie, że Turcja jest ważna i trzeba się z nią liczyć, ale też na przyciągnięcie po prostu zagranicznego kapitału, tym bardziej, że ten, który jest teraz przyciągany, na przykład, który pochodzi z krajów Zatoki, nie do końca jest dobrze odbierany przez samych Turków, dlatego że coraz więcej pojawia się niezadowolenia, że takich właśnie haseł, że Arabowie wykupują Turcję, że powoli kolejne płacie kraju są wysprzedawane i że jakby czują się tam jak u siebie, dużo karykatur się pojawia i to wywołuje bardzo duże niezadowolenie tureckiego społeczeństwa i takie nastawienie antyarabskie, więc tutaj jest takie trochę poszukiwanie alternatyw. Doradca prezydenta Zełenskiego Michał Podolak skrytykował ostro Erdoana właśnie za tę chęć spotkania z Putinem, od której zaczęliśmy. Twierdzi, że no nie można się tak zachowywać, mówiąc jedno, robiąc drugie i w ogóle też rozmawiając z agresorem. Co może zrobić jeszcze Turcja w sprawie umowy zbożowej? Ja myślę, że przede wszystkim no, bardzo jej zależy na tym, żeby jednak doprowadzić do tego wynegocjowania. To będzie bardzo trudne, szczególnie, że Rosja na razie nie zachowuje się, jakby w ogóle chciała do tej powrócić do negocjacji. Czyli stawia tak wysokie warunki, że wydają się one nie do spełnienia. Tym bardziej, że ostatnio po właśnie spotkaniu nawet z Fidanem podczas konferencji prasowej, co prawda nie wspólnej, ale późniejszej, minister Ławrow zaznaczył, że to Zachód jakby oskarża Rosję o to podwyższanie cen, znaczy nie sprzedawanie zboża, które prowadzi do podwyżki cen, a przecież ceny zawsze się wahały, więc tutaj nie ma winy rosyjskiej. A Turcja jakby bardzo podkreśla po pierwsze właśnie to, że będzie dążyła do powrotu do tych umów. Po pierwsze, co dla niej bardzo ważne politycznie, dyplomatycznie, żeby też pokazać jakby swoje znaczenie w tych negocjacjach. A z drugiej strony dlatego, że Turcja jest zaangażowana w Afryce i jej jakby zależy na tych rynkach i na tym swoim byciu tam nie jako były kolonialista, tylko jako państwo, które przychodzi jakby z pomocą. Ona świetnie wykorzystuje połączenie pomocy humanitarnej, rozwojowej z kontraktami zbrojeniowymi i tak dalej. I jakby to sprzedawanie zboża, które ona odkupywała i sprzedawała dalej, sprzedawała w zależności od sytuacji, bardzo sprzyjało jej wizerunkowi w Afryce, jako właśnie kraju, który dba o interesy tego kontynentu. Więc ja myślę, że to są takie dwie ważne rzeczy, które Turcja będzie próbowała zrobić, jeżeli chodzi o umowy zbożowe. I na pewno są teraz wszystkie siły i środki na to położone, żeby to było przedmiotem negocjacji. Na ile się uda w tym momencie, bardzo trudno powiedzieć, szczególnie po tej spotkaniu ministrów, które wcale nie wypadło dobrze. Czy nie wypadło, no jakby konkluzje nie sprzyjają stwierdzeniu, że do tej umowy może dojść, ale na pewno Erdoğan zrobi wszystko, żeby do niej doszło, tym bardziej, że bardzo mu na tym właśnie zależy i wizerunkowo, i jeżeli chodzi o interesy tureckie. A jak wyglądają relacje polsko-tureckie? Bo jeszcze przed wojną to Turcja była praktycznie głównym, no nie mam dokładnych danych, ale tak bym twierdził na podstawie tego, co słyszeliśmy, dostawcą broni dla Polski. Drony Bayraktar chociażby, to jedne z nich, i wicepremier Mariusz Błaszczak, jeszcze wtedy nie był wicepremierem, jeździł do Turcji i ten sprzęt tam kupował. Teraz mamy Koreę, która daje nam tyle, ile nikt do tej pory. Czy my w pewien sposób Turcję straciliśmy, czy też nie można w ten sposób mówić? Nie, ja bym wcale nie postrzegała tego w straceniu Turcji, dlatego że Polska ma bardzo dobre relacje z Turcją. W sensie nie ma momentów spornych, więc tutaj no, coraz ta wymiana handlowa, z tego co wiem, to na dalszym ciągu rośnie. Bardzo dużo turystów Polski odwiedza Turcję, co też jest zauważane, bo to jest ważne dla tureckiej gospodarki. Te umowy z dronami zostały podpisane. Nie wiem, czy są negocjacje kolejnych, ale bardzo możliwe, tym bardziej, że Turcja ma faktycznie coraz lepszy sprzęt, który produkuje, jeżeli chodzi o zbrojeniówkę. Więc nie wydaje mi się, że jest stracona, tym bardziej, że Turcja jest otwarta na relacje z Polską właśnie przez to, że nie mamy momentów, które by psuły te relacje, więc można to bardzo łatwo wykorzystać właśnie też dbając o pokazywanie Turcji, że też dbamy o jej interesy. To jakby nie zawsze musi się udawać, nie wiem, właśnie tak jak Turcja negocjuje, to też pokazywać ją jako negocjator w sprawach ważnych dla Turcji, tam gdzie jesteśmy w stanie, ale myślę, że jest to bardzo łatwe do ugrania, choćby właśnie tak wizerunkowo, jeżeli chodzi o relacje z Turcją. Wydaje mi się, że na dalszym ciągu są dobre i w sumie nie ma powodów, żeby one się w jakikolwiek sposób w tym momencie popsuły. Bardzo dziękuję za komentarz. Z pewnością będziemy jeszcze wracać do tego tematu spotkania Erdoğan-Putin. Oczywiście tylko do spotkania musi dojść. Doktor Karolina Wanda Olszowska, Instytut Studiów nad Turcją, była naszym ostatnim gościem w tej audycji. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. I my również dziękujemy. W składzie dzisiaj Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka i przy mikrofonie Rafał Tomański. Za tydzień również będziemy jeździć i starać się więcej zrozumieć. Do usłyszenia. I give up forever to touch you, 'cause you're